إن الحمد لله نحمده تبارك وتعالى ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير كلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مصرم جماعته، bojite Allaha subhanahu wa ta'ala i budite mu pokorni, jer znajte da Allah subhanahu wa ta'ala voli one koji mu strekaju i one koji su mu pokorni. Kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala: ja ejuha alladhina amanu wa tattakhidhu al-yahuda wa an-nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Ovjernici, ne ulazite u prijateljstvo sa židovima i kršćanima, oni su prijatelji jedni drugima. ومن يتولهم منكم فإنه منهم, a od vas koji uzme za prijatelja, zaštitnika, on je od njih. Inna Allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin, a Allah subhanahu wa ta'ala neće uzeti, Allah neće uzeti, Allah neće uputiti silnički narod na pravi put. Ja ejuha alladhina amanu la tattakhidhu alladhina ittakhadhu dinakum huzuwan wa la'iba من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. O vjernici, ne uzimajte za prijatelje, ne nudite ljubav onima. من الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا, oni koji vašu vjeru uzimaju za ismijavanje i za izgrijavanje ili izagrijavanje, ismijavanje, ponižavanje. Minel ledina utul kitabe, od onih, a ko se smije s našom vjerom i izigrava sa našom vjerom, to su sljedenici knjige, židovi i kršćani, od kufar i ostali nevjernici. Bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala in kuntum mu'minin, ako ste vjernici. Ja ejuha alladhina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum, o vjernici, za prisne prijatelje uzimajte samo svoje. Za prisne prijatelje uzimajte samo svoje, a ne uzimajte nevjernike. Ha antum tuhibbunahum, nas ne voli. Wa tu'minuna bil kitabi kulli. I vi vjerujete u sve knjige. Wa idha laqukum qalu amanna. A oni kada vas sretnu kažu i mi vjerujemo. Znači oni kada nas sretnu, oni kažu da vjeruju u knjige. Ali vidimo da oni na kraju lažu. Ono što kriju svojima prsima, to je još gore. Mutu bi gajdekum, inna Allah alimum bi dati sudur. Umrite odluke, zaista Allah zna ono što je u vašim prsima. Im tersacum bi hasretin tersukum. Ako vas zatrepi kako dobro, to je i razočara. U intusivkum sejeten jefrahu biha. Ako vas zadesi kakvo iskušenje, oni se plaho tome obraduju. Ja ejuha alladina amanu, la tattehidu aba'ekum wa ihvanekum awlijaa istahabu l-kufra ala l-iman. O vjernici, ne uzimajte za prise prijatelje, ni očeve svoje, ni braću svoju. Istahabu l-kufra ala l-iman. Ako daju prednost kufru nad imanom. I puno je ovakvih kuranskih ajeta koji nam naređuju da volimo samo vjernike. Al-mu'minuna wal-mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Mu'mini i mu'minke su u ljubavi i oni su prijatelji jedni drugima. Mi govorimo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. A upravo sedmi rukn la ilaha illallah jeste ljubav. Da volimo la ilaha illallah. I da volimo sljedbenike la ilaha illallah. A da mrzimo one koji ne vole la ilaha illallah. I koji se bore protiv la ilaha illallah. Pa makar nam oni bili očevi naši. Ili braća naša. Ili sinovi naši. Ili porodice naše. Jer mi vjernici najviše volimo Allaha subhanahu wa ta'ala. To jeste volimo la ilaha illallah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ima ljudi koji su pored Allaha uzeli druga božanstva. Vole ih kao što se Allah voli. وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Ali oni koji vole Allaha subhanahu wa ta'ala, oni koji vjeruju Allaha subhanahu wa ta'ala, oni najviše Allaha vole. Pa vjernici moraju sebi postaviti pitanje. Imaju li oni jedan veliki segment vjerovanja, akide, koji se zove el-wala, ljubav, i el-bara, mržnja. Jesmo li mi ovdje razumjeli ovaj veliki segment akide? Ako nismo razumjeli i ako nam je povučena slika u pogledu koga smijemo voliti, a koga ne smijemo, s kim smijemo prijateljovati, a s kim ne smijemo, onda mi plaho svog la ilaha illallah koristi nemamo. Jer mi ne smijemo voljeti onoga koji svakodnevno potvrđuju da ne vidimo Allaha dželešanuhu. Koji Allahu pripisivaju druga, koji rade ono što je Allah strogo zabranio, koji našu vjeru i naš din na svakom koraku napadaju, koji sinove ovoga dina po višim rupama traže da ih unište sa ovoga dunjaluka, samo zato što kažu la ilaha illallah. ali zbog toga što ima ljudi koji nisu razumjeli šta je la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah, njima možeš smeće u celofanu zamotati i kazati ovo je borba protiv terorizma. Čemu pozivaju oni koji se nazivaju teroristi u leksikonu i riječniku ili terminologiji nevjernika? Pozivaju da se uspostavi red na zemlji. Da se ne da alkohol ni hajvanu, a kamo ni insanu. Da se ne da droga ni hajvanu ni insanu. Da se zna ko je kome čovjek, a ko kome žena. Da se svačija prava poštuju. Da se lopovima ukraj stane. Da ne živimo u ovoj epidemiji grijeha. Da se sudi po Allahovom zakonu, po onome zakonu po kojem si ti stvoren. I ne možeš prigovoriti svom stvaranju. Možeš li ti bolje oko stvoriti ili bolji jezik ugraditi? To je ono što ti vidiš od svojih stvorenja. A šta je onoga svega što ti ne vidiš? Ali tvoj gospodar je predvidio sve to. Onda kada tebe nikako na dunjaluku nije bilo, ti si tek počeo da se polako formiraš od jedne kapi sjemena koja vrijednosti nema. Da bi danas bio u najljepšem obliku, ako si vjernik, a ako si nevjernik, onda se ponovo vraćaš u najružniji oblik. Jer ne liči insan insanu, ako se ne ponaša u islamskom, to jeste u insanskom ruhu. Kako su uspjeli nevjernici da one koji hoće ove principe da uspostave na zemlji, da ih proglase na takvim imenima i da oni koji za sebe kažu da su muslimani, da to ne razumiju i da to ne vide. I ne samo to, nego da se stavljaju na raspolaganje nevjernicima da se bore protiv muslimana, samo im je žao što nisu i oni uspjeli da učestvuju u toj akciji i da oni budu ti prvi koji će uloviti taj poseban lov na koga, na muslimane. Zbog toga onaj ko ne razumije ovaj od sebe na ta rajira hajdova, a to je ljubav, kome se ona smije davati, a kome se ne smije davati, onda se ovo lančano poveziva, pa ovaj onda nije šta, nije iskren, nije sitnik. I on ne želi da bude sa iskrenima, s kim je on? On je sa munaficima i sa čafirima. Ako nije iskren, šta se onda još to nadoveziva? On i ono što ima od svoga dina, to je sve rija. To je sve mali širk. A možda i veliki usput počinio, jer čim je stao na stranu nevjernika, satim se sa dinom posaravio. Pa i ono što ima od dobre, da to nije bismila, nego je to bismi neko tamo. To je nije u ime Allaha Želešanuhu, nego je to u ime nekoga drugog. Pa se ne staje ni tu. Taj ne prihvata, taj nema inkijada. Taj ne prihvata princip ovoga Islama. I vidjet ćete da takvi punim ustima govori kako je, kako Islam i šarijat nije za ovo vrijeme. Kako mi živimo u području šljive, a ne datule i deve. Islam je za neka četiri zida i nekada kad se plaho prepadnemo onda imali šta da spominjemo kako bi nam se srca smirila. Da budemo savremeni derviši u svom nekakvom izgubljenom mraku. Ako nema prihvatanja, onda nema ni kabula. Neće Allah to kabuliti. Ako nema kabula, onda nema ni jakina. I vi ćete vidjeti dobro da oni koji pomažu nevjernike u borbi protiv muslimana, da oni ni na čemu nisu. I na kraju krajeva, to ti ljudi ništa o Allahu ne znaju. Oni znanja o Allahu subhanahu wa ta'ala ne znaju ništa. Oni su džahili. A danas se stiče znanje, imaju dva načina sticanja znanja. Oba su dobro rizična. Prvi način je da ideš na fakultet. Ko drži danas fakultete u svojim rukama? Masoni koji ne žele da sa tih fakulteta dođu preporoditelji koji će ljude iz braka izvesti na svjetlo. Dobit ćeš ti papir da si pametan. Vidjet ćemo da uzimaju od islama ono što ih se čepne. Nema spremnosti na nekakav pravi korak. Bilo je pomožni ljudi na ovim prostorima i ljudi koji su bili ljubovoljni prema svojoj vjeri. Moj did rahmetullahi alejhi Omer 63. planira hidžru u Turskoj. To je zadnja ona karavana. Nije bio uspješan jer su neprijatelji zabranili da se više može ići. On nije znao kuda ide. On tada nije mogao upaliti televiziju ili internet ili pročitati novine pa da vidi kako ta Turska izgleda, gdje to on ide. On treba samo da ide. On vidi da se ovdje dinom ne može opstati. Da ovdje polako šešir i kačke i krvata i suknje u ime Allaha Đelešanu, a nije bismi diploma ili bismi da bi se kazalo šejh i učio je kod toga i toga. Zato, draga moja braćo, zaista moraju muslimani današnjice dobro sebi postaviti ovih sedam pitanja o kojima ćemo govoriti u drugom dijelu hutbe. A kulu kauli hada wastagfirullahi wa lakum fastagfiruhu innahu huwa al-ghafur ar-rahim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين رسولنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أولي أمت سبي مورا بوستني في بيتاني يسمو لمي كريمو يبرالسو جدوة ili smo krenuli u pravcu kršćana. Židovi znaju puno, ali su zbog svoga znanja prokleteni, a židovi su zbunjeni, pa su oni ono bali u zabludi. Ovaj umet ako bude kazao sebi da je priznao la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah, morat će se dobro sjesti na etahijatu i upoznati šta se to sve nadovezuje na la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Je li to samo puko izgovaranje? Je li se mora spojiti izgovaranje, ubjeđenje i rađenje po tome sve sa čime je došlo la ilaha illallah? Ovaj umet će sebi morati postaviti pitanje u pogledu jakina. Jesmo li mi ubjeđeni da ima onaj svijet? Jesmo li mi ubjeđeni da ima hisab? Da ima džennet i džehennem, da ima sudnji dan, da ima naš gospodar. Jesmo li ubijeđeni u principe ove vjere ili mi još uvijek sumljamo? Ovaj će umet sebi morati postaviti pitanje, hoće li nam to biti prihvaćeno? Eto mi ibadetimo, eto nešto od dobre da imamo. Hoće li to biti makbul kod našeg gospodara? Ili će biti merdud odbijeno? Tu se dobro mora ume zapitati jesmo li iskreni i jesmo li ispravni. Ume se mi mora postaviti pitanje ima li kijada kod njih? ima li prihvatanja svega onoga sa čime je došlo la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Šta smo mi to spremni da prihvatimo šarijata? Kada gledamo danas muslimane, vidjet ćemo da uzimaju od islama ono što ih se čepne. Nema spremnosti na nekakav pravi korak. Bilo je pomožni ljudi na ovim prostorima i ljudi koji su bili ljubovoljni prema svojoj vjeri. Moj did rahmetullahi alejhi Omer 63. planina hidžru u Turskoj. To je zadnja ona karavana. Nije bio uspješan. Jer su neprijatelji zabranili da se više može ići. On nije znao kuda ide. On tada nije mogao upaliti televiziju ili internet ili pročitati novine. Pa da vidi kako ta Turska izgleda. Gdje to on ide? On treba samo da ide. On vidi da se ovdje dinom ne može opstati. Da ovdje polako šešir i kačke i krvata i suknje počinju da se nosaju. Da ne govorimo o ovome sada trendu, u ovome vremenu. I on smatra da se tu više dino držati ne može. On treba s dinom negdje da bježi. I kada sam obilazio Makedoniju i Skoplje, a kažu i u Albaniji tako slično, naćemo niz naših Bošnjaka, muslimana, koji su krenuli u pravcu hidžre i tu se zaustavili. Znači, ljudi su bili spremni da prihvate islam kao život, ali su vidjeli da im tada neko to ugrožava, to je Austro-Ugarska, koja tada postavlja rejsa, koji već tada polako oblači krvatu. I kaže kako mi trebamo biti evropski muslimani, a nikako istočni muslimani. I vidjeli ste kako se polako modernizacija uvodila. Pa kada danas pogledamo ljude koji se pripisuju islamu, mikroskopom ne možemo otkriti ni kod ljudi ni kod žena da su to, dok sami ne počnu otkrivati neke tajne iz svojih prsa što mi ne možemo svojim golim okom vidjeti. Ummet sebi mora postaviti pitanje, da li je uzrao Allaha subhanahu wa ta'ala za Boga i njega obožava subhanahu wa ta'ala kako njemu dolikuje ili pripisuje Allahu subhanahu wa ta'ala druga obožavanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovaj ummet sebi mora postaviti pitanje s kim je stao. Da li je stao sa nevjernicima i munaficima ili je spreman da stane sa iskrenim Allahovim tebareke ve taala robovima. I na kraju, ovaj ummet sebi mora postaviti pitanje ko se to smije voliti, a ko se to mora mrziti. Nama je naređeno šerijatom da mrzimo svakog nevjernika. Pa kazali smo malo prije, čak on bio naš dedo i naš babo i naš amiža i naša majka i naša tetka i naša djeca. Tu nema emocija. Nije smio Ibrahim a.s. da voli svoga oca Azera. Nije smio Muhammed s.a.v. da voli Abdullaha i Eminu. Nije smio Nuh a.s. da voli svoga sina koji je nazvan Amelu Lajlu Svari, prljav posao. Nije smila žena Firauna da voli Faraona, iako je sa njim u braku živjela. Nije smio Nuh a.s. da poklanja ljubav onu imansku svojoj ženi, niti lud svojoj ženi. La tebdile fi halqillah. Nema promjene u Allahovom sistemu. Zalike dinul qayyim. Ovo je ovakav princip vjere. Walakinna aktara nasi la ya'lamun. Ali većina ljudi ne zna principe ove vjere. Pa zbog toga, onaj ko bude davao ljubav nevjernicima, treba da zna da oni nas nikad neće voljeti. To je Kur'an potvrdio. Ha antum tuhibbunahum, wala yuhibbunakum. Eto, vi njih volite, Kur'an kaže. A oni vas ne voli. I to stalno pokazuju. I nikada sa nama, ne samo da nas neće voljeti, nego nikada sa nama zadovoljni neće biti. A šta to znači? Tražit će samo pravu priliku. Kaže poslanik alejhiselatu vesselam, nikada se neće odvojiti Židov sa muslimanom, a da neće pomisliti u svojoj duši da mi je prilika da ga zakoljem. Je li nekada Srbin zakazao kada mu se prilika pružila? Evo vidjeli ste što kaže novi, savremeni, moderni predsjednik Hrvatske. Kako i njemu nije drago što se podvukao u Skrsanski kanton u Hrvatsku, pa tu ima muslimana, nije mu to drago. A kad pogledaš Zagreb i Bihać, da nema ovih munareta, ne bi mogao neku posebnu razliku napraviti i kazati ovo su has muslimani, a ovo su has čabiri. Sve je to 5 dekara, haunavara, uvote, illa billa. Pa zbog toga sebi ummet mora postaviti pitanje, da li će voljeti Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i voljeti mu'mine koji slijede Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, ili će biti u ljubavi i sporazumima i saradnji sa nevjernicima koji nas kanadski mrze. Evo mi ovo pričamo, a možda kroz naše glave kola, je li to baš tako? Pa čitaj Kur'an i sunnet poslanika alejhiselatu vesselam. Gledaj kako su se ponašali poslanici islama, koga su oni to voljeli, a koga su mrzili, a često su bili oni koji su mrzili njihovi najbliži članovi porodice. Ovo je Allahov din, a s druge strane, to kako mi zamrzimo nevjernika, zato što nam je to naređeno. Znači, ako budemo razumjeli šerijat, značimo da je to ibadet. I kako onda razumjeti one koji kažu da treba papi napraviti spomenik u Sarajevu? Pa kada bi se pravio spomenik muslimanu, trebaju svi muslimani da skoče na noge i da kažu da je to zabranjeno po svim mezhebima, da je konsenzus islamskih učenjaka, da se ne smije imati slika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, a kamoli kif nekog pod navodnim znacima muslimana, a kamoli onda pape koji kaže da je Isa Bog, ili Boži sin, ili Saritu Tarate, trojstvo ne zna ni on kako je Bogu ime. Otkud sve ovo dolazi? Otkud odjednom iz istočne Hercegovine glavni pop u medresi Mostarskoj da drži predavanje djevojčicama koje još možda uvijek imaju malo prirodnosti svojim mozgovima, da im on o Bogu priča? Kako to može sve tako? Kako možemo mi govoriti da smo još uvijek, da mi još uvijek nismo sigurni jesu li Židovi kršćani čafiri? To ne kažemo mi, to Kur'an kaže. Ako hoće da provjeri, neka izvoli, neka čita Allahove riječi. Nema nagodbe. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem imao razne opcije i razne ponude, pa je Allah subhanahu wa ta'ala na kraju objavio kul ja ejuhel kafirun, reci o vi nevjenici, la a'budu ma ta'budun, ja ne obožavam ono što vi obožavate, ora entum abiduna ma abud, niti vi obožavate ono što ja obožavam. I na kraju lekom dinukum valije din, vama vaša vjera koja je zabuda, inne dina inda Allahi islam, jer je kod Allaha jedino islam priznan. I zato čafiri to dobro znaju, ali mi još uvijek sumnjamo. I zato nas napadaju, jer da oni znaju da su ubijeđeni da smo mi u zabudi, pusti bi nas na miru. Što ne napadu na Japan? Što ne napadu na Indijance koji kravu obožavaju? Što ne napadu na Korejance, na Kineze, na Ruse? Zašto su se samo okomili na islam i na nosioce islama? Zato što oni dobro znaju da je ovo din, a ovo je sve drugo baltih i din, ovo je sve drugo postan onaj koji se razvalio, ili glina od koje ne možeš osim samo neku drugu ružnu figuru napraviti. A ovo je jedino din i zbog toga nas napadaju. I nije džaba Kur'an kazao, ora je za une i upati unekom, hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Oni će se neprestano protiv vaše vjere boriti, to jeste protiv vas, da vas od vaše vjere odvrate ako budu mogli. Znači, neprestano. Vola je zavu, nikad ne prestaju. Evo vidite, nikad ne prestaju. Evo vidite, nikad ne prestaju. Samo čekaju mumina da ga uzmu kao ostrel i da ga smaknu sa ove zemlje. Ali neka znaju dobro. Al-aqibatu lil-muttaqin, da završnica pripada bogobojaznima. Što se ne bore protiv vjetra u Americi? Što se ne bore protiv zemljotresa u Japanu? Što se ne bore protiv side? Što se ne bore protiv ekonomske krize? Što se ne bore protiv kopiradi? To je samo dio onoga što su priuštile njihove ruke. I zbog toga, draga moja braćo, na nama je da provjerimo šta je sa našim la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Nije ovo samo puko izgovaranje, nego ovo la ilaha illallah ima sedam zuba. Kao svaki ključ, ne može svaki ključ svaka vrata otvoriti. Zato provjeravamo sebe, vidimo šta smo i dokle smo u znanju, gdje smo i šta smo u pogledu jekina, gdje smo i šta smo u pogledu kabula, gdje smo i šta smo u pogledu jekijada, gdje smo i šta smo u pogledu ihlasa, gdje smo i šta smo u pogledu iskrenosti, gdje smo i šta smo u pogledu ljubavi. Molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da pomogne islami muslimane, da budemo sljedbenika la ilaha illallah. Allahumma izzal islamu wa izzal muslimin, wa adilla shirke wal mushrikin, fansur ibadaka al muwahhidin, Allahumma suri mujahidina fi sabilika fi kulli makan, Allahumma thabbit aqdamahum, Allahumma ansurhum ala a'daika wa a'daihim ya rabbal alamin, Allahumma alayka bi amerika wa jayshiha, اللهم عليك بعملك وجيشها اللهم عليك بعملك وجيشها اللهم اسقط طياراتهم اللهم مزق ضباباتهم اللهم زلزل الارض من تحت قدمهم اللهم اجعلهم غنيمه للاسلام والمسلمين اللهم اجعلهم غنيمه للاسلام والمسلمين اللهم اجعلهم غنيمه للاسلام والمسلمين اللهم رد المسلمين الى الكتاب والسنه ردا جميلا اللهم حبب الينا الايمان اللهم حبب الينا القران وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين عباد الله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون